فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان لغيستيا ليد الكيمبا كسو دواد برنامج كالروحة عاوان قد بدأت كمقليسان وحاكمي دا دقال اي كجابين عيدما دا دولة فدرالكا اسكر بدن اللوغل ايي او كان عاي دولايتكا ديگان كمبارك اي شبه الله هوسي وراركي او قدن بي دقال كاسي اي حالك اي قدن بيين فرحتك عيدنكا ايانو ايدين كسو قد من دونا برنامجكا. هولغال قرشيسان او عيدان كالشباب المجاهدين اي كفوريين مقالدا مقديشو او لغو ديلاي اسكري كاترسان عيدان كالدولة دا فدرالكا. سيدو كلمو دادا برنامج كو صعدا وحاد مقلي دونتان ميد كاميدا وحقراتكا سومارييد او نكو صعب بوغدا ايدا عدا الفرقان او كهادا قرمتكا لحاتكا له اي كصعدا ولاياتكا اسلاميكا اه اي كجيره قعانتا حركتو الشباب المجاهدين. محا صابوها جمكي عيدما دا مرايكانكا كوغاري weerarkii 5 bishii Janaayo 2020ka ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin deegaanka Mandabay ee Kenya. Waxaad barnaamijka ku maqleysaan warbixin ka hadlaysa baaritaan ay si wada jir ah u sameeyeen Africom iyo koox kale oo looga hadlay arrimaha suurageliyay weerarkaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada Buu Qable oo lagu soo gabagabeeyay dowro loo qabtay bulshada ku dhaqan magaaladaasi. Qodobadaasi iyo xubintii ruux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale iyo dhux. لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو سنين أكو يطبن كبش الشعبان سنة دكون أفر بغل أفرتن يسدح ده هجرقة وفقصنة سدح يطبن كبش اللباد سنة ده اللباد كون إيا اللبي اللبادن كأي ميلاد ديغة كسو دوادة برنامج كأوفا فقصن. دقال عروس أوي كجبين عيدما ده دولة فدرال كأي مان تخدعي قبل كشبه الله سي دقالي هندا الشباب المجاهدين او آد اوهو بايسان ايا دقال عروس كلاهور تغي عيدما كتيرسان دولة فدرال كأو كسو أم ببحي ديغان كا او ريغلي كواس او دولان كسو خادي ديغان كا مبارك. دقال كا ايا كدعي دولات كا مبارك وحانا دقال كاللوغو جبيي عيدان كي دولان كا اها كواس او ياغو قصاره واندب اوهو لابتاي ديغان كا او ريغلي لما شدوا وكو يطبان عسكري او كتيرسان عيدما دا دولة فدرال كا قاركودنا وحا اي كاق عرين قوبتي لغو دقالامي. dagaalka waxaa ku dhaawacmay xidigle lagu magacaabo Umar iyo laba xidigle lagu magacaabo Abdi Umar kuwaasi oo qayb ka ahaa saraakiishii soo horkacday ciidanka la jabiyay. Hub kala duwan ay gacanta ku dhigeen ciidanka Shababul Mujahideen. Dhanka kale wararka inaga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada mujahideenta hawlgal qorsheysan ay ka fuliyeen gudaha degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. hawlgalkaasi ayaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda oo magaciisa lagu soo gaabiyay Majester. geeska kala qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxaas ayaa lala beegsaday gaari qooqan ah oo marayay degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. waxaa qaraxa ku dhintay askari ka tirsan ciidanka dawladda, askari kale oo u dhashay dalka Turkigana waa uu ku dhaawacmay. mas-uuliyadda qaraxana waxaa sheegatay xarakada Shababul Mujahideen. qayba hor ibraamishka dhuuxa ayaad maqlaysaan waxaan ugu soo maqan dowlad diini ah oo degmada Buu Qable lagu soo gabagabeeyey qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaaladaasi iyo baaritaan ay si wada jir ah u sameeyeen Africom iyo koox kale oo looga hadlay jabkii ciidamada Mareykanka ku gaaray weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ee deegaanka Mandabay. laakiin markan ku soo dhawaada xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan fadiilatu Sheikh Nuur Macalin Abdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhageysaha. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. درسنا هو دروستني مد كما دروستنا تحنا ايدو قر القرات كذا وهي روح قرانك كو دقن سنده كما هرت الله و هو ليه سوره دان عادن كجر سوره الاسراء. وقضى ربك النبي وربك و هو غامي الا تعبدوا ان الاضام نقن الا اياه ربك ما حين اسيغا او ربك مو يعني وخ كل الاضام نقن ارنت سوا كيت كغوان والله مركه اسكور يا بشركي كفري او لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما مخذولا ايوه فر مركه توحيدك. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه مركه نفي اثباتك كدغنت ديد مدي وعباده لو ديده وحن الله هين عبادتنا الله كلي الله سوق قابك وان الله كيري عباده هذا كو غنيش قاب كذا لعب يسنا وحو سودجي علي وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكو سودجي وانت كعبده انت اسمك وكورم توحيد الله وكشك ايوه دانا وحو وري وبالوالدين احسانا لبادي وحدالين ابائي هويا هو ناك سمعي وناك سمعي انتو والدك مركع يروح وحدالي وبادك ودالي وانا وكو التربية توحيد الله سبحانه وتعالى شركه يا كبرغه وانا وكاله دغلمه سي لقمان وكاله يا يعني يا بني لا شرك بالله ان شرك لظلم عظيم ويلكي يرايو الله وحلا ولا جنن لا تشرك بالله ان شرك لظلم عظيم واي مركا هادات توحيد الله كو تربيشوت كو كبعيشو ايا وحا صورته قال انو غرتو مركا حق الوالدين حق الله وحق رسوله مركا غرتو وينو على العبادة وبرحت الرسول كرر عدة وبرحت الله بعد اسمر كي كذا دعان يا الوالدين إيمانها صادرت هذا الله مركو تيل ما مقعد ربك إلا تعبد إلا إياه يوح قد بقبته وبالوالدين إحسانا عادي كان ساس يعني أن يشكر لي ولوالديك مركو الله كل شكر يقفك الله شكر وتوحيد الله أي وح صرت كلام ولا ماذا والد أبالك وذكرته لكن انتو بحق لا إياهي لغما يابو انو لبا والد حق ودا غرتو داد waxaad arkaysaa marka aniga ilmi asoon ku tabar inta wuxuu dila inta tabartiisa ayuu lixo ilmaan aniga caasiyale ugu taadu ma caasi ku taway oo tawxiidu lahayd aadan barin ayagoo marka ay sida ku abaal dareen iska fiiri wali wuxuu la imma yablughan indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma haduu ku gaaro oo ku gaaro agtaada daweyni mid kooda ama labadooda mid kamida فلا تقل لهما أف أف إنها كلين علنك ولا تنهرهما هانا هرورنو ساس ما إيو حذل هذاك إيها كلين ولا أقول لهما قولا كريما لبدا والد حكوتر هذا أري حبون أري قبل ما هو في عن واخفض لهما جناح دول اللي دي قرب كذا ورارح ودريال سقهم من ودريال أخفض لهم جانا حذولي من الرحمة حريصة درتها وقول رب رحمهم وحتى ربك يؤون حريصة لباس كما رب يعني صغيرة سيدا إيسو كبعيين إيسو دري إلى الأنوير أقول رب رحمهم كما رب يعني صغيرة حدي مركات أفكك لذا وحوة نكسن لكن هوس ما الله إلهي حق هذه وركون ما ألقى ذاتك لذا الله وكل سعودا ربكم وعلوم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا taasina waa tawxiidullaahi wax ku saabsan iyo aayadu ka warramayso iyo labada waalid oo wanaag sameeyo ada gaaladu ma yaqaanin maadaama tawxiidullaahi aysan haynin oo la cibaadeeyo inay baraxtaan laga waayay ama inay bashaydaan kaliya caabudaan ama ay wax la wadaajiyaan rasuulka haday sabab aqoonin labada waalid waxba ku fali maaya ku soo naqama ilaa waxoolihii oo kale kalan caami dibigu si ciisi ma ku hooyadii ma ku naqdaa waa may waad aragtay intuu nool yahayna gaaladaas maala iska dheelayso adduunyo ciyaartoyda oo adduunyada ka shaqeysa ilaa adduunyo waa ciyaar kale mar haddayna aakhira dadkoodu aysan ka walwalayn in liiska buugu jireen waa ciyaartoy oo maadiil haatu dunida ilaa lahum walaab intaasaa waxaa loo qoraa mushaarkiisa laga gooyaa wuxuu hadduu beesha noqdo oo isticmaali lahay hadhowna waxaa lagu tuuraa meelo saasa markaasa sidaas oo ugu shaqeeyaa lagu shaqeeyaa waxa waliba soo daran anagu dulligan ku jirna xaakimada ilmeheni anagu dhaqnay oo meel iska naal ayuu hadaba leeyahay shaqan jiraa gaalkaas oo markaa u dhaqdhaqaa amba gaashaas aabihii dhalama hooyada dhashana waabtaas ay rafaad ku qabtaa markaas la leeyahay war qaraabadii ya qaraab Allah war waxaa loo toro ama meesha ku dhintay ama hadaba ku qalalay aanu gila rabaa inuu dar yarana gaal ilaa lacagtaas oo hadaba raadiha taas Cabdu Diinaari war waay ina marka faana waa laga marmaan adoon waxa uu noqday diinaarkii adoon Ilaahay ma aha waxay la cibaadada Ilaahay uu si qoman u fahmin musliman haba hayra taasina marka waa inaan aad u dhuxnaa wallahu subhanahu wa ta'ala wa mahtiduhu wa alayhi samtu la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqi al asma wa fashafi al khalqi tafarruduhu kana al qur'anu lahu khuluqan محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده دين عظيم هو وهكاك baritaan ay si wada jir ah u sameeyeen Africom iyo koox kale ayaa looga hadlay arrimaha suura galiyay weerarkii 5tii bishii Janaayo 2020ka ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ku leeyihiin deegaanka Mandabay ee Kenya waxa idin ku soo maqan warbixin ku baxday barnaamijka dhacdooyinka dunida waxna noo soo jeedinaya wariyaha Salmaan Axmed baritaankan oo ay si wada jir ah u sameeyeen taliska ciidanka Mareykanka Afrika ee loo yaqaan Africom iyo koox kale oo madax banaan ayay kaga hadleen arrimaha suura galiyay weerarka iyagoona sheegay tirada dagaalyahanada mujaahidiinta ee ay qiyaasayaan ama ay maleeynayaan inay fuliyeen weerarkaas oo ahaa mid fulin waa ku noqday sardoonka dawladda Mareykanka oo sheegtay inuu haysto tiknoolajiyada ugu sareysa ee loo adeegsado dabagalka iyo howlgalada basaaska warbixintan ayaa lagu sheegay inuu jiray khaladaad ku saabsan dhanka macluumaad isweydaarsiga oo u dhaxeeyay hoggaanka ciidanka Mareykanka taas oo ay sheegeen inay ka mid ahayd arrimaha suura galiyay in dagaalyahanada hubaysan ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay soo dusaan saldhigga Mandabay ayna halkaas ku xasuuqaan ciidanka Mareykanka iyo saaxiibadooda Kenya warbixinta ayaa lagu sheegay qiyaasta sirdoonka iyo militariga Mareykanka ee ku aadan tirada dagaalyahanada fuliyay weerarka iyagoona caadadka ciidanka mujaahidiinta ee qaaday howlgalkaas ku sheegay inay u dhaxeeyeen 30 ilaa 40 askari siday hadalka u dhigeen muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa sanad kadib weerarkaas waxay baahisay muuqaal dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo dhinac ka mid ah macluumaadka weerarkii Mandabay iyo dagaalyahanadii fuliyay howlgalkaas filimkaas ayaana aad uga caraysiyay dawladda Mareykanka maadaama la keenay muuqaalo laga soo duubay saldhigga oo muujinaya sida cagta loo mariyay xerada iyadoo aan wax warbixin laga haynin taliska ciidanka Mareykanka Afrika muuqaalkan markii uu soo baxay kadib ayuu wasiirka gaashaandhigga Mareykanka amray in dib loogu noqdo qiimeyn hore oo laga keenay weerarkii Mandabay isagoona sheegay inuusan ku qancin xogtii hore maadaama ay khilaafsaneyd wixii uu soo bandhigay filimkii dokumentariga ahaa ee ay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika Stephen Towson oo haystay cadaadiska ugu badan ee ku saabsan fashilka iyo guuldarada uu weerarkaas u soo jeeday Mareykanka ayaa ka mid ah dhinacyada su'aalaha laga weydiiyay sida ay mujaahidiinta ugu suuragashay inay cagta mariyaan xeradaas waxaana uu sheegay in afar arrimood ay gacan ka geysatay suuragalinta weerarkaas waxaana ka mid ah habacsanaanta dhanka fuujignaanta ah cillada dhanka wadaagista macluumaadka sirdoonka iyo liidnaanta xagga diyaarinta ciidanka ammaanka ee mas-uulka ka ah ilaalinta saldhigga daqiiqadihii ugu horeeyay ee weerarka ayaa baaritaanka waxaa lagu sheegay in la dilay askari lagu magacaabi jiray Henry Mayfield iyo laba kale oo lagu kala magacaabi jiray Bruce Triplett iyo Dustin Harrison kadib markii ay si kadis ah ula kulmeen dagaalyahanada mujaahidiinta ee weerarka soo qaaday halka ilaa 6 diyaaradood lagu burburiyay weerarka askariga lagu magacaabo Henry Mayfield ayaa la sheegay in la dilay kadib markii baalotada RPG-ga la helay gaari uu la baxsanayay oo ka sii firxanayay xerada iyadoo askari kale oo la socday uu si dirqi ah kaga badbaaday gantaalkaas halka labada askari ee kalena la dilay kadib markii mujaahidiintu beegsadeen diyaaradii ay wateen oo xilligaas rabtay inay duusho si ay uga baxsato xerada la qabsaday ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa saldhigga Mandabay ayaa la sheegay inay la jaab iyo filimwaa ku noqotay weerarka iyadoona muddo saacadaha ay ku qaadatay ka jawaabitaankiisa maadaama dagaalyahanada mujaahidiinta ahaa ay ku hubaysanayeen hubka noocyadiisa kala duwan una suuragashay inay si firfircooni leh u fuliyaan weerarka wixii markaasi ka dambeeyay waxaa dawladda Mareykanka soo wajahay jahwareer iyo isqabqabsi ka dhashay suuragalnimada weerarka waxaana golaha Kongareeska wasaaradda dagaalka ka dalbaday inay faahfaahin ka bixiso su'aalaha ku gedaaman waxyaabaha fududeeyay weerarka taas oo sababtay in xogeyaha wasaaradda dagaalka ee Mareykanka Lloyd Austin uu bishii Maarso ee sanadkii 2021 amar ku bixiyo in la bilaabo baaritaan madax banaan taliyaha Afrikom oo xilligaas hadlayay ayaa ku cataabay inaysan ahayn kuwa u diyaarsanaa weerarka, isagoona ka been sheegay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka soo gaaray weerarka, kuna andacooday in ciidanka mujaahidiinta aysan gudaha u soo gelin saldhigooda. Balse war ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa xilligaas lagu sheegay in 17 askari oo Amerikaan ah iyo 9 Kenyan ah lagu dilay weerarkaas, laguna burburiyey ilaa 7 diyaaradood oo yaalay saldhigga. Bayaankaasna waxaa sii xoojiyey isdaarkii dokumentariga ahaa ee baahisay mu'assada Al-Kataib, maadaama lagu daawaday ciidanka mujaahidiinta oo ka dhex dagaalamaya bartamaha saldhigga Mandabey. Jahwareerka Mareykanku ka qaaday weerarkii Mandabey ayaa sababay in wax ka badan muddo 2 sano ah ay ku qaadato shaacinta baaritaanka ku saabsan waxyaabaha suurageliyey, kadib muran iyo isqabqabsi hareeyey wasaaradda dagaalka, iyadoo ilaa iyo hadda siyaasiyiinta qaar ee Ameerikaanka ay sheegayaan inaan lagu qanci karin natiijada ka soo baxday baaritaanka la sameeyey. Weeraradii Mandabey iyo Kiibele Doogla ayaa sababay in horaantii bishii Janaayo ee sanadkii 2021 madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu amray in ciidanka Mareykanka laga saaro Soomaaliya, inkastoo la rumaysan yahay in tiro ka tirsan militariga Mareykanka ay weli ku sugan yihiin Soomaaliya. Waayo hay dhegeystayaal, weli waxa aynu kugu jirnaa barnaamijka Dhuuxa. Nabadoon Cabdikariim Muuse Casir oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa soo booqday idaacadda Al-Furqaan isagoo ka hadlay soona dhaweeyay gurmadka dhexaad kale ee ka socda wilaayadka Islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu Shababul Mujahideen. Nabadoonka ayaa bogaadiyay kaalinta xarakatu Shababul Mujahideen ee ku aadan u damqashada walaalahooda ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka. Waryahana Haashim Cabdinaasir ayaa wareystay Nabadoon Cabdikariim Muuse Casir. Adeers waa ku dhowahay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Marka ugu horeysa Ilaahay subhaanahu wa ta'aala aan ka baryaynaa abaarta iyo dhibaatada iyo colka iyo waxa dalkan Soomaaliyeed ku habsaday in Ilaahay horta ka qaado, ayaan weydiisanaynaa Allah subxaanahu wa ta'aala asagaa qafuuru raxiima, Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala inuu naga qaado, taasaan horta weydiisanaynaa. Midda labaad, abaaraha ka jira dalka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr badan ha waafajiye. Xaragadu dadaal weyn ayay muujiyeen walaayadka Islaamiga oo ay gacanta ku hayaana, waa deeq fara badan ayay gaarsiiyeen khayr iyo bashaaro Allah siiye. Cadowgoodana Allah jabiye, waa gaarsiiyeen, haddana weli waa wadaan. Waxaa la ii sheegay inay qaybtii labaad hadda wadaan, maaragtay ilaa maaragtay inta uun Ilaahay roob iyo barwaaqo ka keenaan oo dhulka abaarta ka baxaana waa wadayaan insha Allahu ta'aala, sida aan ogahay. Marka gobollada abaaruhu ay ku habsadeen waa kala daran yihiin. Abaartu Soomaaliya oo dhamaysi guud uga jirtaa, laakiin waa kala daran yihiin. Waxaa ugu daran gobollada dhexe iyo Bakool. Inta hadda aniga maaragtay aan hayo wararkooda ayaa ugu daran. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa abaarta inuu ku qaado ummadda Soomaaliyeed barwaaqo iyo khayrna ugu bedelo. Waxaana la rabaa dadka Soomaaliyeed oo Islaamka Ilaahay inay u toobad keenaan oo Ilaahay baryaan. Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay wa alla wasaqamu ala dariiqa la saynaahum ma an gadaqan, haday dadku dariiqa toosan ay mari lahaayeen waxaan u soo waxaan sii lahayn oo u dayi lahayn roob dhibacyo waaweyn oo maaragtay meel walba waraabiya. Marka waxaa la rabaa Ilaahay inaan u toobad keenno, Ilaahay inaan weydiisanno inuu maaragtay abaarta iyo colkaba naga qaado. Cadow waa dalkeena ku habsado dhibaato fara badan ku haya, in colka iyo abaartaba Ilaahay naga qaado, allana aan u toobad keenno oo dembiga aan galna Allah uga toobad keenno, aanan ogaano dembiga haddaan sii wadno in Ilaahay subxaana wa tacaala cadaabki isu diyaar yahay oo mar walba la sii badina hadaan anagu aan Ilaahay u noqon weyno. Marka ummada Soomaaliyeed si guud waxaan leenahay Ilaahay uu toobad keenaano, maaragtay diinta Islaamka ha ku dhaqmaano, hana cadawga gaalaad iyo ha iska celiyaano, oo af iyo adin waxay heli karaan iyo anfaco ha ku taageeraan mujaahidiinta. Intaas ayaan leeyahay. Sida aad sheegtaba, saameynta abaarta goboladu ay ku kala duwan tahay. Waxaad ka warantaa ka qayb qaadashada bulshada kuwada u haysta kaalinta ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada abaaraha iyo gurmadka, si guudna iyadoo aan ognahay inay xarakadu guddi ay magacowday ka shaqeeya gurmadka abaaraha, haddana maxay tahay kaalinta ay ku leeyihiin ama ganacsatada ama dadka u haysta in la caawiyo dadka muslimiinta ah ee abaaruhu aadka u saameeyeen? Adeertaas Ilaahay khayr badan ha siiye ummadda Soomaaliyeed. Qayb libaax le ayay ka qaateen, waa maaday meel kasta ay joogaan dadaal weyn ay muujiyeen. Ilaahay baan weydiisanaynaa inuu xoolahoodana u barakeeyo oo wax khayr qaba Alla ugu bedelo, dembigooda iyo dembi waalidkoodna u dhaafo. Tiro aan xisaab lahayn ayay ka geysteen, waa hanti fara badan ay bixiyeen, welina waa bixinayaan, waa wadaan. Hadda waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed oo deeqdaas la baxay, إلهي سبحانه وتعالى آخرنا الله كأجر سيء الدنيا دونا الله أقول بركة لأن ولا ليال هذا وحان إذن كعصينا إن أبارتو إنت أجرتو ودب كجرو حوليه إنها أكرننا إلهي سبحانه وتعالى الله نوى إذن بركينا يا لبحة ودتك مساكين تهو صوماليات ودباتيسان وأبارتو هايسو هنتدى إلهي إذن سيء إلهي إذن بركي هكذا لنا إنت دب كجرو هدي دب كإلهي نقا قادر هذا إن شاء الله وقف البوان نصنع إن شاء الله تعالى إلهي نعمة برواقة نوقو بدلو أيال لنا أبارتا إن شاء الله تعالى dowladda federaalka ka waran ayada kaalinta ay ku leedahay gurmashada abaaraha ka jira dalka horta adeer khayr allah ku siiye dowladda dalkan ka jirta horta aniga afkayga waligeena laga ma maqal hadana dhimaayo dowladdi kama jirtee niman maaragtay gangstera oo maaragtay gaaladaas lacag ka qaata oo dadka Soomaaliyeed dhibaato ku ah oo aan wax ay ka gooyaan maahana waxay u galaayaan haba yaraatee aan la arag oo dalkoodi iyo diintoodi cadaw ku ah oo dhibaato soo jiray aanan ilaa arag dalka Soomaaliyeed oo aan weli saas u dhan isticmaalka talyaaniga aniga nin weyn oo odayahanahay waa qayb aan ka soo gaaray waxa hadda ay nimankan sameeynaayaan gaalada iyo waxaan murtadiinta ah iyo dadku daymaysanayaan oo iska fiirsanayaan weli kuma arag dalka waxa soo kala wax ka dhacay waxa la arko la maqlanan maaha marka waxaan leenahay hadda waxa dawladdu ugu mashay karo dawlad xawahay dadku markay hagaagsan yihiin oo ay Soomaalinimo iyo islaanimo iyo dad ahaan leeyihiin ayay maaragtay dhibaatada dadka ay qabay ay ogaa karaan nimankaas wax wixii gaalada u dhiibto oo waxa doorasho isku sheegay ku mashquulsan yihiin xoogna uma helaan ummad Soomaaliyeed awalna waxuma qaba jirin haddana waxuma qaba doonan lagana sugima waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadaysan hanuunayn Allah shartoodana dhaafiyo oo Ilaahay tuhanuun iyo khayr wax ugu tala galana Allah soo hanuuniyo waxa kalana oo Ilaahay hanuun ugu tala galin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hana dhaafiyo hada gaalada isku halaynayeen maanta ida islaynay waxaanu maleeynaa dayuuradahan lama qaadanay waxaan leenahay hadda iska sii lugeeya dayuurad kan baarki meesii markii meesha lagu kala cararay adduunkan waa maaragtay xilligi islaamka la jooga islaamku meel kasta oo joogana waa diyaar garoobaa insha Allah taala gaalana waa u dhamaatay marka Ilaahay u toobad keenan si guud idin leena hadaa qofki Ilaahay u toob keen waayeen ciqaabta waa arkay waqtigi gaalana waa dhamaaday Ilaahay ba 100 sano in ay umada muslimiinta dhibaya boqol ka badan Ilaahay nagu dul haymaayo ayaga isku baabaaya waana bilaaban tahay marka waxaan idin leeyahay dad yahow wali idin kama samrin Soomaaliya tii Soomaalinimaan idin kugu naxaynaa Ilaahay u toobad keena oo dhibaatada dadka ka daaya oo maaragtay dad wanaagsan oo wax garta noqda anaga ma rabno leyntiina waxaan ka jecelnahay Ilaahay inaad u toobad keentaan wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh kaasi waxa uu ahaa nabadoon Cabdikariin Muuse Casir oo ka mid ah wax garadka ka soo jeeda magaalada Muqdisho wahgak qabaha dambe Ibrahim Shikor uu xayaan ku sii siqayna munaasabad si heersare loo soo agaasimay ayaa ka dhacday xaafada Sheikh Xasan Barsane ee degmada Buu Aqable gobolka Hiiraan munaasabadaasi waxa ay gunaanad u ahayd dowro maktabka daacwada uu qabtay qabaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buu Aqable dowradaasi ayaa ahayd mid nuucaydu uu ku cusub yahay bulshada wilaayada waxayna dowrada u furnayd guud ahaan qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaaladaasi waxaa lagu qaatay kutubo kala duwan dowrada oo socotay muddo 10 cisho ah waxaa ka faa'iideystay qaar ka mid ah dadkii ay u suurta gashay inay haadiraan oo ay ka qayb galaan dowrada waxyaabo badan ayaan ku qaadanay cilmigaas oo noo socday 10 bari waxyaabo aad iyo aad u badan oo faa'iidaha ayaan ku qaadanay marka waxaan doonayaa dadka in Ilaahay diinkiisa bartaan ee ku dhaqmaan taxaanasi culimada inoo la hadashay insha Allah intaas ayaan ku soo gabeynaa warkiyo salaam aleekum waraxmatullah alxamdulillah qadina istaana ala amr dunya wa dinu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din ma ba'd barigahan waxaan ku jirnay laba usbuuc aan qaadanayna dowra shacarka maad bin jabal dowra aad u qiim badan bay ahayd oo aan lagu soo koobi karin hal iyo laba midna aan lagu soo koobi karin waa nin nasiib loo ilaahay calaf gali un baa umtaan ka faa'iideysta insha Allah ta'ala dowradaas waxa lagu qaatay saddex kutub qasooyinkii umtaan nabiyadii iyo umtaan waxay ku dhaqmeen iyo umtaan asxaabida wanaagsanaa iyo taabiciintii iyo taabiciintii markay raacaan dabada maxay u baahantay baarka marka wax qofka xaq ka qarsoon loo sheego alkitaabu yahdi wa sayfa yansur marka in marna isan ka marmeen yani shaqada la qabanaayo in ilaahay kitaabkiisa yani sayftiis lagu wardiyeeyo ilaa dad kitaabkii barato oo aadama taraani aadna u helin wax xafid aadna u helin waxa dareemaysa qofka inuu ciribtiis ku noqdo ay halis u tahay marka insha Allah taala markana hal xadiid ka soo qaato oo fadli badan maal maalmaha kamid annin yani maraya meel bah gooya ayaa waxa soo dul istaa maqlay daruur baa soo istaagtay daruurta dusheeda waxaa ka dhawaaqay mid dhawaaqay ayaa ka dhawaaqay waxaa la yidhi wareeg beerta hebel la yidhaahda wareeg baa la yidhi halkaa waraabi ninkii waaba oo nay tacbaanu ahay wuxuu raacay daruurtii u raacay marka waa daba galay wuxuu tegay waa is wareejisay beertii waraabaysay marka beertii waraabaysay iyadoo roobkii uu daay biyihii ma tacnay beertii keligeed afarta dhinac aysan wax kale ka jirin oo ninkii beertii yani meeshii yani u dhexeeyay kanaaladii biyihii uu ku furfurnay ninkii meesha uu tegay wuxuu weydiiyey inuu magacaa lagu yihahdaa markaasuu yidhi maxaad ka rabtaa magacayga dabadeed wuxuu u sheegay magacay u sheegay waxaan ka maqlay war magacaada samada kore ayaan ka maqlay fadliga intaa aged maxaad ku gaarta yidhi waxaan ku gaaray yidhi beertaan wixii ka soo baxa beertaan saddex meel ayaan u qaybiyaa yidhi meel nafteyda ayaan ku celiyaa iyo ehelkeyda meelna waxaan ku bixiyaa yidhi shaqaalihii beerta iyo mataa iyada lafteedaan ku celiyaa meesha saddexaadna waxaan ku bixiyaa sadaqaan u dhibaa yidhi marka inay shaqada shay mataa muhiim ay tahay mar walbana aan laga maarmayn in yacni qofka naftiisa uu ku xisaabtamo inayo macnaa qiyaamaha in biri aan laga maarmayn wax martaan loo bixinayo camal si guud ahaan faa'iida ay leedahay sadaqadana meeshaas ayaan ka qaadanay marka acmaasha ee qisooyinka laga sheekay waa badnaayeen wax mid imilaba lagu soo koobi kara maaha insha allahu tacaala waxaan leeyahay mahad ballaaran u celinaa culimmadii dowlada bixisay allah barakeyaan leenahay miisaankooda qiyaamadan allah u saaro si guud waxaan mataana mahad u celinaya xarakada guud ayaan u celinayaa iyo makaatiibta kala duwan insha allahu tacaala siday ugu qumeen ummaddan yacni jahliga laga saaro loona saaro yacni diintooda ay ku dhaqmaan umana madax banaanadan marka sidaa darteed insha allahu tacaala xujadii ayadu way guteen waxaynu ku guteen anaga inagu guteen insha allahu tacaala annagaana la rabo markeena jooga inuu gaarsiiyo kan maqan inuu gaarsiiyo keena baladka jooga inuu kan baadiyaha gaarsiiyo xujadaa marka annaga dusheena saaran tahay ilaahay waxaan weydiisanaa inuu ilaahay na waafajiyo ilaahayna inuu nu sugayaan ilahay mataan weydiisanaynaa wajasaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wabaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismi illah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب ما أنت وحا فرحت وين نوع إن أن إله ونصر تقليه لدى أن آد وروح بدن oo ahayd gabagabadii dowladii socotay muddada 10 maalmood ahayd waxaa mahadlay ilaahay inoo suurtageliyay sanba waxaa mahadlay walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan qaasatan walaayada islaamiga degmada taas oo maartay maktabkeeda dacwada iyo dhammaan jeer maartay makaatiibteedaba isku hooshay in ay ummadaani jahliga ka saarto una taagan had iyo jeer in ay jahliga ka saarto ummadaan si ay wax u barato isagana dhicisa cadowgeeda dowlad kale ma lihin dowladda islaamiga oo noo taagan waa dowladda walaayada islaamiga ee xarakada shabaab mujaahidiin suma waxaa mahad kale inta u celinayaa dhammaan maartay culummadii juhdiga badan ku bixisay noo soo gashay safar dheer intaasoo musaafo ee noo soo jartay ayagana mahad aan la soo koobi karin allah ka gaarsiiyo jazaakum allah khayr ayaan leenahay qofka waxaa ugu fiican allah in la yidhaahdo jazaakum allah khayr intaa kadib dowladii qiimaha lahayd oo socotay muddada 10 maalmood ahayd waxaan ka faa'idnay waxyaala aan la soo koobi karin kutubkii ilxaq bilghaafila kelimadii ahayd infiru kelimadaas inayna saamayso keena macduurka ah iyo keena mataqaanaa macduurka ahaynba in aan mataqaanaa kelimadaas ayna saamayso in aan ilaahay dartiis u jihaadno in aan mataqaanaa fuquurta hore aan galno si ay walaalaheen ma arta maxay ahayd noogu daydaan nin cama ah ama nin mataqaanaa carij ah hadduu ka arka walaalkiis garabkiisa aad buu u dhiirinayaa xaqiiqdii marka kii macduurka ah iyo kii aan macduurka ahaynba in kelimadaas ayna saamayso ilaahayna waxaan ka warsanaynaa in mataqaanaa maxay ahayd aan kuwii dadkooda iyo diintooda u jihaado oo cadowga dulkooda ku dhiciyo ilaahay inuu naga dhigo sababtoo ah anaga waa nolgu soo duulay maarta maxayd waa nol kor degan yahay wax kalenta maaha inaan intaan maarta u qunno oo iska qaadna waayo intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ku hadlay afka golahaanu qabada wilaayaadka ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadda lagu soo xirayo dowladda alxamdulilaahi rabbil caalamiin alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أولا إلهي سبحانه وتعالى ينم هذا علينا naga dhigay muslimiin kadibna na fahamsiiyey inaan diinteenna baranno ku camal falno difaacanno mahad aan bilaawi dhammaad lahayn allahaas ayaan u celinaynaa subxaanahu wa tacaala bacdallaahi waxaan halkan ugu mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin ee nagu boorisay diinteena inaan baranno u tartanno haddana jaa'isaad nagu siisay nagu tiri haddana kutubahan qabsado waxna barto macallimiintaan aan idiin keenan wax ka barto fursad aan la heli karin iyo nimco aan la heli karin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dad yar uu siiyey ayaan haysanaa gobolka hadda aan joogno hiiraan meelo badan oo ka mid ah nimcadan hadda aan haysanno dad anaga nala dhishay oon ismagac naqaano ma haystaan waxaan ognahay nimcadan maanta annaga nahaysano birrina waxaan haysan doono insha allah walaayaad kaloo walaalaheen ay joogaan idaacadaha islaamiga habeenka maalintaad dhegaysato waxaad maqlaysaa meel hebela duur loogu soo xiray meel hebela sidaas maxaa la yiraahdaa ee qabaa'ila duur loogu soo xiray raggii xarakada kaatibtida la soo xiray maba jirta maalin maalmaha ka mid ah duurulaan oo maxaa la yiraahdaa waaga uu baryahay walaalayaal culmaa noola soo diray kuwa noola soo diray waxay noo faa'iideeyeen xuduurkan quruxda badan oo madaarista iyo masaajidaba la camiray ayay noo faa'iideeyeen waxaan isku boorinaynaa inaan dib u noqonin oo masaajidda iyo maxaa la yiraahdaa madaarista kusoo xaadiri jiray inay dib u noqonin gabdhaha iyo wiilasha iyo ragga iyo ganacsatadaba in saacaddu ay siiyaan cilmiga waqtigooda ay qiibiyaan ay wax bartaan ummaddan ay wax sii baraan intaasaan ku boorinaynaa oo dib loo noqonin oo sida walaalaheen xuduurka ay noo tuseen saacaddii maxaa la yiraahdaa lasoo xaadiri jiray aan ka faa'iidaysano waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa macallimiintii safarka noogu timid ee 10 maalmood nasasiin aan lahayn mari masaajidkii ay ka akhrinayeen cashar iyo mari madaarista ay ka akhrinayeen kutubtiina ummadda u qaybiyey waqtiga u qaybiyey safar noo soo gal ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda ha u saaro ardadii ka faa'iidaysatay ee intaan ujilib xareed ee haddana markii la tijaabiyeyna dad ay kasoo baxeen oo nala dhahayna maanta reer buq aqabla ama reer hiiraan kutubtii la akhriyay waxba kama fahmin hal qof kama soo baxin aanala dhahayn ilaahay saan ku mahadinayna subxaanahu wa tacaala ardadina waa mahadsan tahay waddankan maanta waad ogtihiin bilmunaasaba gaaladii maxaa la yirahdaa dagaal xoog laha ka dhex socda allah u ziyaadiye gaaladii gaalada ugu weyneed ruushkii iyo maraykanka iyo reer galbeedkii waxaa lagu loltamayaa ukrain wax la yiraahdo gaalo kale ah ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniintii baryadoodii iyo qunuudkoodii oo noo aqbalay ayagaa isku dhacay etoobiya ugu horreysa waa ogtihiin kuwaan waa ku xigseen ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa siday u bilaabatay inay isku baabiyaan muslimiintana ilahay ka nabadgeliya wajazaakum allahu khayra aljazaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdimuuse ayaa isna ka hadlay goobta isagoo xusay in dowraadkan faa'iido weyn ugu fadhiso bulshada wilaayada hiiraan bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah aladii fadala bani aadama bilcilmi waalcamali calaa jamiici alcaalam waashhadu an laa ilaaha ila allah واشهد ان محمدا سيد العرب والعجم وعلى اله واصحابه ينابع العلوم والحكم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد التحيه اولا الهه امهد اسكله سبحانه وتعالى لو غلدايست نعمويكيسا كودا واوين او اي اوغو هريس نعمه الايمان نعمه الاسلام نعمه الدعوه نعمه الجهاد iyo wixii la mid ah nicmooyin aan la soo koobi karin ugu maneysa ayaan u mahad celinaynaa kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaabil mujaahidiin oo u taagan har iyo habeen inay u fakarto mas-uuliyadda ka saaran shacabkeeda muslimka ah bariga afrika waxaana leenahay fakarkaas asiga ah oo aada ummadda u fakartaan iyagana waan u mahad celinaynaa khaasatan waxaan si gaara u mahad celinaynaa munaasabadan maanta aan joogno oo ay hormuud ka yihiin maktabka dacwada waxaan leenahay waa tallaabo maktabka dacwada uu qaaday tii ugu qiimaha badneed waxaan leenahay inaad gaarsiisaan goobo fara badan oo guud ahaan walaayaadka gaar ahaan haddaad gobolka aad martida u tihiin waxaan leenahay maktabka dacwada faahniin aan lakum ku soo dhowaado micina ayaan nahay kaalinta aan ka leenahayna waan idinka garab istaagaynaa mahadi ha idinka gaarto in baahi laydin qabo fakarkan aad ku fakarteenna fakar ilaahayna uu ka raalli ahaaday shacabkana ay ka raalli yihiin waxaadna ka garan kartaa wujuuda halkan fadhiyo rijaalan wanisaa'an ganacsato akhyaar culimo haweenkii qeybahooda kala duwan wujooda fadhiisa ayad ka garan kartaa waxyaabahani inay yihiin waxyaaba dadka qulubta soo jiita dadka soo xaadiray qaybahooda kala duwan insha Allah faahni aan la kumaan leenahay intaasii kadib maktabkaari dacwada waxaana shaahid ka nahay shaqadii loo soo igmaday ay masuulka ka ahaayeen fikrigoodii inuu fulay ayaan ka marqaatinahay waxaana cadeynaya shicaarka ku qoran boorka ku qoran waxa shicaar loogaga dhigay halku dhigeeda meesha ku qoran shaqada uu qabtay kitaabaha la akhriyay dadku mar walba waxay iloobeynin ilxaq bil qaafila oo macnaha ku jiro yacni aan leenahay nashrintiisa in muxuu ahay kutubo fara badan oon anaga lafteena haddii aan awoodo inaan sii akhrino haddii ay jiraan baahtaana loo dhiyo si aan risaaladaasi u gudanno ilxaq waa risaalo cajiib ah ouna qori nin mujaahid u qori saameyn xoog lehna ku leh waxaa kaloo risaalooyinka la akhriyay ka mid ah qisaska oo saxiixa ah iyadana waxaan leenahay ciddii soo diyaarisay ee keentay ayaan u mahad celinaynaa khaasatan waxaan u mahad celinaynaa maktabka iclaamka oo asigana isku howlay ummadda inuu gaarsiiyo makaan walba ay joogaan inay ummadda ay ku xirnaadaan inay dhegaystaan waxyaabaha idaacadda ka baxayo waxaan shaahid ka nahay goobo fara badan oo idaacadda andalus aysan gaarin in dadku lacag ay la baxayaan oo aaladii ay soo gadanayaan kharashkii ay la baxayaan si ay u dhegaystaan dadka qaar waxay joogaan mobeelada in xiriir looga sameeyo si ay xaaladii idaacadda ula socdaan idaacaddana waxay ku dhisan tahay wax xaqiiq ah beentana ka fog ummaddana waxa ay aamini kartay ay tahay xataa iclaamkii gaalada ayaa wixii xaqiiqa ee ka qaatay iyagana waxaan leenahay fahanii an lakum waxaan ku soo gabagabaynaa bacdi xamdillaahi dadka mas-uuliyiinta ah oo noocyada aan u fadhina ka kooban waxaa naloo dhadhansiiyey sharoobo ayaa naloo dhadhansiiyey ama cilmi naga daahsoonaa ayaa muxuu ahay naloo fayday cilmigana wixii maanta halkan ka dhacay oo culimmadii kala duwaneed ay akhrinaysay waxa weeye fadligiisa waxaan laga sheekay karin waayo fadlina waxaa qofka ugu filan cilmiga qofka inuu ka faydo wax oo dabool saaran oo jahli inuu ka faydo yacni cilmiga inuu hoggaan kuu noqdo adiga wax ku amro oo wax kaa reebo sharaf intaasaa kugu filan marka waxaan leeyahay wixii aan asiibnayna famin allah waxaan gafnayna famin ashaydaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. guud ahaana halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi oo fi amaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم